Etunda naman ang pusong gising, nagising sabik sa mangyayakap mong kay lambing. Umaga na pala pero walang pakialam. Kausap ka, pahingipan ang sandali. Minsan lang ako magkaganito. Puso kong umidlip, ginising mo ang panalangin ko. Ako sanang naisip mo bago pumikit ang iyong mata. Ayokong maniginip kung mag-isa. Silayan ng iyong labi. Gabi na pero iniisip ko pa rin buong araw mo sa aking piling. Minsan lang ako hindi malito. Puso kong naligaw ay nahanap mo. Di makatulog.